Wat opvalt tijdens het interviewen van de mensen die Kaas Schippers goed gekend hebben, is dat ze allemaal vroeg of laat zo moeten lachen als ze aan hem terugdenken. Neem bijvoorbeeld zijn redacteur bij uitgeverij Querido, Patricia de Groot. Gerard, dat was een sprankelend iemand die eigenlijk altijd iets jongensachtigs heeft gehouden. Dat was natuurlijk ook het plezier in de dingen, of net even iets naast de werkelijkheid, of de werkelijkheid een beetje scheef duwen. Daar had hij groot plezier in. Maar het was een enorm trouw iemand ook. Een ontzettend goede vriend. Maar vooral als ik zo nu aan hem terugdenk, dan denk ik toch de hele tijd aan dat jongensachtige wat hij in zich had. En dit is zo typisch voor het speelse en voor de humor van hem. En het gedicht heet Zes. En het gaat als volgt. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Dat vind ik altijd echt zo mooi. Hij zou denk ik zelfs hebben gezegd van, ja, zes mag al in de titel van het gedicht staan. Dus laten we er nou niet nog meer belang aan hechten. Zou hij dat überhaupt hebben gezegd? Was hij iemand die zijn werk verklaarde? Nou, niet verklaarde, maar een van de ontzettend leuke dingen was als je met hem werkte, of ook daarna als hij zelf zou voorlezen of zo, dan zou hij nu heel hard op de tafel slaan en zeggen, vind je dat niet een geweldige vondst? En daar kon hij zo ontzettend van genieten. Dat was erg mooi altijd, om dat plezier er altijd in mee te maken. En dit gedichtje Zes, dat is natuurlijk een los voorbeeldje, maar zijn hele werk is daarvan doortrokken. Van dit soort vondsten, dat zit ook allemaal in zijn romans, in zijn verhalen en beschouwingen. Hoe lang was jij zijn redacteur? Ik was zijn redacteur vanaf 2006, dus ongeveer 15 jaar. En het mooie begin was, hij leverde zijn manuscript toen bij me in. Dat was voor de roman Waar was je nou? En ik vond die al zo prachtig. Ik zei ook tegen hem, er zit gewoon op een organische manier zit hier alles in waar je altijd mee bezig bent geweest. En het leuke is dat hij daarmee toen ook de Librisprijs won. Dat vond ik een heel erg goed boek. Alleen, er zat één hoofdstuk te veel in. Maar ja, ga daar iemand maar van overtuigen dat dat hele hoofdstuk eruit moet. En dan was Kaas Schippers iemand, die kwam dan bij mij op kantoor en dan zaten we te praten. En dan zei hij, nou, zeg maar alles wat je ervan vindt. En kom maar op. En heel veel schrijvers gaan zich meteen verdedigen, hè, van waarom dat erin moet. Of mij er heel erg van overtuigen en pas later tot inzicht komen dat er misschien ergens iets van een kern van waarheid in zat. Maar hij was altijd zo van, nou, kom maar op met alles en vertel maar. En dan ging hij er thuis over nadenken. En dan kwam hij terug en dan vond ik het altijd zo bijzonder aan hem dat hij niet alleen maar ging uitvoeren wat ik had aangedragen, maar dan kwam hij met een eigen oplossing ervoor, die gewoon oversteeg wat ik ervan had kunnen bedenken. En het leuke is, toen hij de prijs won, hebben wij van dat aparte hoofdstuk nog een boekje gemaakt voor alle lezers. Wat mij opvalt is dat als ik het over Kaas Schippers heb, dat als het mensen al iets zegt, dat ze hem dan eerst verwarren met Wim T. Schippers. Hm. En dat ze dan bijna zonder uitzondering het hebben over Bar Barber. Ja. Ja. En dat was toch een van zijn allereerste activiteiten. Absoluut, ja. En dat heeft hij natuurlijk samen met Bernlef en G. Brands gedaan. En waarom iedereen dat kent is omdat zij gewoon de literatuur opengooiden. Dat was opeens, na al die duffe jaren eigenlijk, was het zo speels. En plezier spatte van de pagina's af. Hè? Dus ja, dat is ook volgens mij nog steeds, ook voor jonge lezers die in literatuur een weg moeten vinden, is dat nog steeds ontzettend. Gewoon een feest om dat te lezen. Wat was er zo nieuw aan? Nou, nieuw, dat was dat zij met name die ready-mates ook hadden. Hè? Dus opeens kant-en-klaartjes. Kant-en-klaartjes, maar ook uit allerlei literatuur hoefde opeens niet meer verheven te zijn. Hè? Dat waren niet alleen maar barokke taal, zware woorden allemaal. Maar dat was gewoon, dat kon ook een advertentie zijn. Of alles was opeens, als je dat eruit tilde, kon dat literatuur zijn. Kan je iets meer zeggen over die ready-mates? Nou, een readymade, dat is een kant-en-klaar stukje tekst bijvoorbeeld, wat je vindt in alles wat je in je omgeving ziet. Dus dat kan een advertentie zijn, het kan een ik weet even niet zo snel de voorbeelden, maar het gaat erom dat je iets gewoon pakt wat al kant-en-klaar is, wat bestaat. En alleen omdat jij dat in een andere context zet, maak je daar dan literatuur van. Want dat is ook wel het kenmerkende van hem. En dat zit in zijn poëzie, in zijn romans, Eigenlijk zit dat overal in. Dat is de aandacht voor het kleine, het alledaagse, het gewone. Dus iets waar iemand verder helemaal nooit bij stilstaat. Dat geeft hij extra aandacht. Jij hebt de dingen niet nodig om te kunnen zien. De dingen hebben jou nodig om gezien te kunnen worden. Ben jij er anders door gaan kijken naar de wereld? Door de manier waarop hij kijkt in zijn werk? Ja. Absoluut, absoluut. Het is echt een grote eye-opener om zo'n aandacht te hebben voor stil te staan. He, ook dat beroemde gedicht van hem bij Loosdrecht. Van als dit Ierland was, zou ik beter kijken. Nou, ik denk dat dat een hele hoop mensen al anders laat kijken naar de dingen. Stilstaan bij het gewonere, bij het alledaagse. En waarom zou dat van minder belang zijn dan alle grote dingen die we altijd maar zo benoemen? Deze paar zinnen die zijn heel erg typerend voor hem. Je komt uit Nu je het zegt, waarbij de taal de hoofdpersoon is. En hij eigenlijk aan het eind van het boek opgaat in de taal. Het gaat zo. Hoe is het als woord in een zin te staan en in welke? Kan me beter stilhouden. Wat moeilijk is als ik er steeds moet zijn. Je vergeet me wel. Als de lucht die je inademt, vloer onder je voeten, hemd tegen je rug. Je voelt het niet meer, terwijl het er wel is. Denk er niet aan of er moet iets beschadigd zijn. Op de Da Costa-kade was toch ergens een badhuis? Wacht even. Zit daar niet Ronald Snijders? Performer van het absurde achter het raam bij het theaterbureau Hummelink Stuurman. Dit zijn de eerste regels uit het allereerste gedicht dat K. Schippers schreef als stadsdichter van Amsterdam. Dus op naar de Kinkerbuurt in Amsterdam-West. Naar de Da Costa-kade. Vernoemd naar een collega-dichter en prozaschrijver uit de 19e eeuw, Isaac Da Costa. Ik ontmoet de schrijver en programmamaker Ronald Snijders. Ja, nou eigenlijk altijd kwamen we elkaar tegen en dan was er altijd een spel van toeval. Of in ieder geval wat hij heel erg kon betrappen in mijn ogen. En dan gebeurde er altijd wat. Dus ik, want de Da Costa-kade, dat is de plek waar Hummelink Stuurman zit, mijn theaterbureau. En ineens zag ik hem. Door het raam zag ik hem langslopen. Ik dacht, nou, dat is al heel toevallig dat hij weer langsloopt. Daar moet ik even iets mee. Dus ik spoedde me naar buiten en ik klampte hem aan. En hij was, hij kan dan helemaal bijna high, zeg maar. Hij was met iets bezig. Hij was duidelijk iets aan het betrappen. Want hij zei ook, het badhuis waar hij vroeger als jongetje in bad ging, want vroeger had je nog geen bad. Dat zit zeg maar twee blokken verder, of twee huizen verderop. Dus hij liep daar eigenlijk met al zijn herinneringen, liep hij daar eigenlijk volgens mij vanzelf een gedicht te schrijven. Hij was een foto tegengekomen uit 1939. Ja. En het was een foto van het 12-jarig huwelijksfeest van vrienden van zijn ouders. Dat was op de Da Costa-kade. En hij werd als jongetje meegenomen en ergens boven te slapen gelegd. Ja. En die herinnering komt weer bij hem op als hij over de Da Costa-kade loopt. Ja, ja. Dus in die herinneringen trof ik hem daar aan. En dat is natuurlijk hoe hij heel veel werk heeft gemaakt. Ook zeker op het einde, de laatste jaren. Dat al die herinneringen, het nu, de associaties van toen en een gedachte, een aarzeling, dat terloopse, dat zit heel erg in zijn werk. Wil je het voorlezen? Ja. Ja. Het heet Onder de douche. Op de Da Costa-kade was toch ergens een badhuis? Wacht even, zit daar niet Ronald Snijders, performer van het absurde, achter het raam bij het theaterbureau Hummelink Stuurman? Een nieuw contract. Ik loop naar de hoek. Avondkleding, vlak voor de oorlog. Netwerk van blikken. Foto kamp. Men is bedekt met kleren en leeftijd. Ligt boven in bed, aan de kade. Stemmen onder me, lichte en zware. Iemand roept. Denk even dat het voor mij is. Oom Joop en tante G. aan het eind van de tafel. Er is nog niets ingeschonken. Sommige gasten hebben hun kleren bij oom Joop gekocht. Bij ABC in de Klerkstraat. Liep er net langs. Zou Ronald zijn contract al hebben getekend? De vijfde van rechts, zittend, is mijn moeder. De vrouw tegenover haar is het mooist. Hoor ik dat het stil wordt? Praten ze straks weer allemaal tegelijk? Val ik in slaap? Hun stemmen bij het weggaan buiten. En Ronald zit er ook niet meer. Gevlucht naar 29 februari in het schrikkeljaar 2016. Lees zijn scheurkalender. Het badhuis is er nog. 6 jaar na de foto voor het eerst onder de douche. Duizenden prikjes op mijn kop. Net of je wordt uitgevlakt. En toch blijf je bestaan. Dit is dat badhuis. Ja, wat is het? Ja. Een sauna staat er ook groot op, hè? Ja, ik weet ook niet wat er nou nog over is van het badhuis dat het was. Want het ziet er wel erg jaren 80 uit eigenlijk nu. Maar hier liep hij dus rond. Ja, in een soort staat van bedwelming leek het wel. Dat hij echt bezig was zijn herinneringen te formuleren. En dat is volgens mij hoe hij dat dan aan het doen is op dat moment. Ze schrijven zich en dan noteert hij dingen op memootjes of zo. Zijn werktafel lag altijd vol met memootjes, met zinnen en aantekeningen. Maar ik kan dus naar buiten gelopen. En toen liep hij hier, toen vat ik hem in de kraag. In het gedicht betrapt hij mij, maar volgens mij betrapte ik hem. Maar ik weet het ook niet meer. Misschien heeft hij gelijk. Misschien, ja. Ik weet niet meer hoe het ging eigenlijk. Wat waren jullie van elkaar? Waren jullie collega's? Waren jullie vrienden? Waren jullie zielsverwanten? Ja, ik zou zeggen een combinatie van deze drie elementen. En dan niet eens zo heel erg. Niet hele dikke vrienden. Niet enorme zielsverwanten. En wat was het laatste wat je zei? Collega's. Oh, collega's. Nou ja, collega, hij had ook weer een ander vak eigenlijk. Hij is toch de literatuur eigenlijk waar hij in zit. En jij bent een absurdist, zoals je jezelf noemt. Ja, het gaat bij mij echt om de humor. Dat heeft hij eigenlijk altijd op een hele vrolijke manier net niet willen benaderen, waardoor het toch weer grappig werd. Hij wilde nooit de pointe, hij wilde nooit de clue. Hij wilde eigenlijk stoppen voordat er grap werd gemaakt. En ik ging natuurlijk wel die grap maken. Kun je iets zeggen over de blik waarmee hij naar de wereld keek? Hij had oog voor de details waar anderen aan voorbij gaan. Nou, kijk, hier ligt nu eigenlijk gewoon best wel wat vuilnis op de grond. Ik zie hier een koffiebekertje en nog wat andere dingen. En die liggen nu eigenlijk daar heel erg vuilnis te zijn, hè? Weggegooid, aan de rand van de straat. Dat doet me dus weer denken aan de eerste ontmoeting die ik had met hem. In 2009, toen organiseerden vrienden van mij een niet-kunstmanifestatie in Amersfoort. En de bedoeling was, aan kunstenaars en aan niet-kunstenaars werd gevraagd om iets in te sturen wat in hun ogen geen kunst was. Nou, dat werd geëxposeerd, die niet kunst, of wel kunst, maar dat was dus de vraag. En er werd een jury langsgestuurd om de werken te beoordelen op een niet kunstgehalte. En die jury bestond uit een antiquair, een vuilnisman en K. Schippers. En op een gegeven moment hing er aan de muur, als een van de niet kunst inzendingen, de verpakking van een, nou, laten we zeggen, van een boxje voor een computer of zo. Of iets in die trant. Plastic, dat je denkt, ja, dat is eigenlijk. En dan liep er lang en zei, ja, is dat nou niet kunst? Is het nou niet kunst? En toen zei de kunstenaar kwam erbij staan. Hij zei, ja, maar dit is niet de bedoeling. Zo heb ik het niet bedoeld, mijn inzending. Kijk, dit moet er gebeuren. En toen griste hij dat van de muur. Hij beende naar buiten. En hij legde het aan de kant van de straat. Kijk, daar hoort het. Nu is het niet kunst. En hij had volkomen gelijk. Tegelijkertijd was het hiermee een performance art geworden eigenlijk. Want dus vond ik het eigenlijk ook alweer kunst op deze manier. Dus dat doen we eraan denken. Ik zie nu iets aan de kant. Ja, als je het dus aan de kant van de weg legt, dan is het niet tentoongesteld. Tenzij je blik er echt op werpt. En dat is wat K. Schippers deed. Hij vond dat eigenlijk alles in aanmerking kwam om iets te zijn. Het kan ook kunst zijn. De kunst is overal. De ontdekking. Als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is. Ik koester iedere ontmoeting met hem. Omdat het altijd iets gebeurde. Ik ben van plan om een keer een boek te schrijven. Dat zou dan een soort autobiografie zijn. Gewoon van mezelf. Maar steeds gebaseerd op zijn entrees in mijn leven. Ja, ik heb je lief zoals je soms gelijk een gouden zomerdag bent. Nee, nee, nee, ik heb je lief zoals je bent. Nee, nee, ik heb je lief zoals... Nee, ik heb je lief. Dit is Diana Stichter, een van de twee dochters van Kaas Schippers. Ze heeft een galerie in de Amsterdamse Jordaan. Daar ontmoet ik haar, samen met haar zuster, journaliste Bianca Stichter. Bianca's eerste kunsten. De grenzen van de beeldende kunst zijn verlegd. Een schoen is een kunstvoorwerp. De grenzen van muziek zijn verlegd. Schoengekraak is muziek. De grenzen van ballet zijn verlegd. Lopen is dans. De grenzen van poëzie zijn verlegd. De maat in een kinderschoen is een gedicht. Bianca, anderhalf, loopt op haar eerste schoenen door de kamer. Valt er iets te zeggen over het stempel dat hij op jullie leven heeft gedrukt? In hoeverre zijn jullie typisch een dochter van jullie vader, Diana? Nou, ik denk in heel veel opzichten zijn wij een dochter van onze vader. Hij heeft ons, denk ik, echt van heel klein af aan zoveel geleerd en zoveel laten kijken en zo, maar altijd op een soort speelse manier. Dus het werd eigenlijk een soort onderdeel van je hele zijn, zonder dat je er erg in had. Van, oh, dit is mijn vader die mij gaat vertellen over beeldende kunst of literatuur of, nou ja, dat soort dingen. Bianca? Nou, wij zijn wel heel verschillend natuurlijk, Diana en ik. Andere persoonlijkheden. Wat ik wel heel goed kon zien toen onze dochters klein waren. We hebben allebei een dochter. Hoe serieus hij kinderen nam. En ik denk dat hij dat ook bij ons moet hebben gedaan toen wij klein waren. Dat je echt als kind ook met hem echt gesprekken kon voeren en ja, jouw mening ook interessant vond en niet zoiets van, ja, gaan jullie maar spelen. Het grappige is dat Diana heeft het over de manier van kijken. Diana heeft een galerie. Die is bezig met beeldende kunst. Jij hebt het over de gesprekken. Jij bent journalist. Heeft het daar ook iets mee te maken? Weet ik niet. Ik schrijf ook vaak over kunst. Ja, dat dan weer wel. Dus, maar dat vind ik een moeilijke vraag. Ik wil nog wel even inhaken op jou, wat jij zei over hoe serieus hij kinderen nam. Dat deed hij ook, maar wel altijd op een hele lichte manier. Ik kan me nog herinneren dat wij gingen altijd zondag in bad met hem. Toen waren wij nog heel klein en toen legde hij ons al uit dat een verhaal niet een begin, een midden en een einde hoefde te hebben. En toen zei hij, gaan jullie maar verhaaltjes maken met deze manier. En toen maakte jij het verhaaltje, er was eens een asbak uit. Dat kan ik me nog zo goed herinneren. Dat vond hij ook ontzettend. Dat vond hij briljant. Dat vond hij heel briljant, ja. Ja, dat was iets wat hij zelf geschreven zou kunnen hebben. Ja, basically wel, ja. Nou, dat weet ik ook nog wel. Hij was natuurlijk ook erg in de poëzie van de ready-made. De ready-made, de kant-en-klaartjes. Precies. Ja. En dat deed hij dan natuurlijk ook weer eens met iets wat wij geschreven hadden. Dan had ik een tekst, dat weet ik nog heel goed. Want dan was ik heel verbaasd als ik dat opeens in een boek zag staan. Dan had ik iets geschreven, bloemen geuren. Dat is iets over bloemen die allemaal naar andere dingen ruiken. En een hele opsomming van allemaal soorten bloemen. En hadden wij weer van onze moeder geleerd, waarom weet ik niet, dat anjers hele vreselijke bloemen waren. Vond ze heel lelijk, dus dat, die roken dan volgens mij ook slecht, want de anjer was helemaal een foute bloem. En dat zette hij dan, zeg maar, heel poëtisch gespacheerd onder elkaar. En dat was dan een gedicht dat heette Bloemen geuren. Dus toen ik dat voor het eerst zag, dacht ik, hè? Wat gebeurt er nu? ik mis ook echt zijn bezoekjes aan de galerie. Want hij was ook heel erg trouw. Dus hij kwam elke tentoonstelling kijken. En was echt nou de meest, zeg maar, geïnteresseerde bezoeker die je maar voor kon stellen. En dan was het altijd zo, vertel het eens. En dan moest je een heel verhaal gaan houden. En niet iets vertellen over één werk aan de muur, nee, allemaal. Ja, en dan die nog, en dat, en wat bedoelt die kunstenaar daar nou mee volgens jou? En nou ja, enzovoort, enzovoort. Dus hij was ook heel erg open-minded naar dingen toe. Ook naar nieuwe dingen van hele jonge kunstenaars. En kon enorm enthousiasmeren. En had hij dan ook kritiek? Nee. Nee. Dan deed hij er het zwijgen toe. Dat was als hij niks zei, dan wist je het wel. Maar hij was nooit van, wat is dit? Wat heb je nu aan de muur hangen? Het klinkt bijna te ideaal. Het is bijna irritant ideaal. Ik wil ook een anekdote waarin er iets schuurt. Oh, ik weet er wel een. Doe welke? Ja, die zijn. Nou, ik weet eentje. Het is wel een schattige anekdote, maar ook toen waren we op vakantie in Joegoslavië. Zij gingen, weet ik veel, even wandelen 's ochtends of naar een dorpje of zo. En wij zaten in het hotel. En ze hadden tegen ons gezegd, één ding, jullie mogen niet op de hotelkamer. Jullie moeten buiten zitten. Dat was toen nog in het idee dat zon gezond was. We moesten in de zon zitten. Ja. Maar ja, wij vonden het hartstikke heet. Vreselijk warm. Vreselijk warm. Dus wij gingen natuurlijk toch naar die hotelkamer. En wow. Dat viel niet goed. Toen kwamen zij terug en zij hadden ijsjes meegenomen voor ons. En zij zien ons zitten op die hotelkamer. Ik zie nog dat beeld van papa met die twee ijsjes in zijn hand. En hij was zo boos dat wij dat wel op die kamer zijn. Dat hij pakt die ijsjes, loopt daarmee naar de wc, gooit ze in de wc en spoelt de wc door. Klinkt als dat hij ook een drift. Ja. Als hij, hij was heel erg driftig. Heel erg driftig. Echt. Echt super beyond drift, ja. Onder welke omstandigheden? Nou, met dit soort dingen. Opeens kon er iets geheel in het verkeerde keelgat schieten. En dan. Soms wist je dat ook echt niet, hè? Ja. Die zijn heel onvoorspelbaar. Dat wordt ook een typische stichtertrek genoemd. Zijn broer had dat ook namelijk. Om het iets wat andere mensen niet eens opvallen, kon hij dan in een soort blinde woede ontsteken, ja. Ik denk dat daar die drift voor mij het lastigst was om mee om te gaan. Ja, dit vind ik ook altijd wel een typerende anekdote, dat we in het bad zaten. We zaten vaak in het bad, kennelijk, daar in huis. En had hij bedacht dat zo'n klassieke truc... die zet een emmer water op de deur en dan degene die binnenkomt, die deur open doet, die krijgt hij dan over zich heen. Dus hij was dat aan het installeren en dan zou onze moeder roepen en dan zou Erika dan die emmer water over zich heen krijgen. En terwijl hij daarmee bezig was, ging de telefoon. En hij was heel nieuwsgierig, dus die kon niet wachten. Dus hij ging weg om de telefoon op te nemen. En wij bleven in het bad zitten. Mijn moeder was, weet ik niet. En na 10 minuten of zo kwam hij terug. Was natuurlijk vergeten. Dus begon tegen ons te zeggen, ja, Pietje belde en kreeg toen zelf die emmer water op zijn hoofd. La Rosseur Arrosé, dat is in ieder geval de. Dit is een pure scène uit Lauren en Hardy. Ja. Precies, daarom vond ik het ook heel erg goed bij hem passen. Ja. Ja. Hij was ook voorzitter van het Lauren en Hardy genootschap. Ja. Hij wou ook echt vlak voor die dood ging, was dat het laatste wat hij nog zien wou. Lauren en Hardy. Een dag voor zijn dood hebben we nog een filmpje gedraaid. De podcast heet Wat Blijft. Denken jullie dat het werk blijft in de zin dat we over 10 jaar nog zijn werk kunnen waarderen, weten wie Kaas Schippers was? Zo grappig dat je dat vraagt, want hij was daar zelf altijd heel erg laconiek over. Hij zei, nou, als over 10 jaar niemand mij meer leest, maakt het uit. Ja, dat zei die. Ja. Of dat echt zo is, is de vraag natuurlijk. Maar, 10 jaar is natuurlijk wel heel kort. Ik denk dat dat zeker nog wel zo is. U luisterde naar een aflevering van Wat Blijft, waarin Clary Polak het spoor terugvolgde van schrijver K. Schippers. Van Steely Dan uit 1977. Wat blijft? Met Botte Jellema. Het is 11:04. U luistert naar Wat Blijft van Human op NPO Radio 1. Van Amsterdam gaan we naar Eindhoven. Daar overleed in september Aida Spanings, beter bekend als DJ Lady Aida. Ze was een belangrijke pionier in de Nederlandse techno- en dance-scene. Ze draaide op grote festivals als Pinkpop, Awakenings en Lowlands en was de oprichter van DJ-school Rebel Bass. Ze overleed op 27 september afgelopen jaar op 63-jarige leeftijd. Romané Rodriguez volgt haar spoor terug. Wat blijft na de dood van Lady Aida? Uit over de gekste! Zo kwam Lady Aida altijd Clone Records binnen. De platenzaak van Serge Verschuur. Serge, moet ik kijken wat ik heb gevonden. Maar dat zei ze nog wel op zijn Eindhovens. En ging ze door de platenbakken vol vinyl. En stond ze te kletsen met Serge, die zelf ook DJ is. Er zijn op zo'n dag ga je 40, 50 platen luisteren. Overal waar je hier kijkt, zie je vinyl. Ze staan in bakken, hangen tegen de muren, liggen op de draaitafels en ook nog rijen dik achter de toonbank. Eigenlijk als in een café sta je te kletsen met elkaar. En is het, als je het zou vergelijken met een café, wat voor een gast is Aida dan? Nou, Aida was wel een stamgast. Die toch één keer in de zoveel weken langskwam en dat we spulletjes voor haar apart hielden. Ja, was altijd wel een vrolijke klant die we graag zagen binnenkomen. Hier zijn het de platen in plaats van de drank die de tongen losmaken. En achter de toog, Serge. Een rustige, kale man. Zijn gezicht breekt open als we het hebben over al die platen die hij om zich heen heeft verzameld. En als ze binnenkwam, wat... Nou, als ze binnenkwam was het vooral gelijk een stoot van energie die binnenkwam. En meestal een luide schreeuw erbij van... Hey, uit over de gekste! Weet je wel, zoiets. En dan was gelijk de stemming zat erin. Nou ja, Aida die was natuurlijk wel trots op Brabantse roots. Gemixt met Indonesische roots. En altijd goed gekleed. Paul Smit vond ze, was een, volgens mij een van haar favoriete ontwerpers. Een aantal Japanse ontwerpers was ze fan van. Die vaak donkere, maar toch creatieve kleding maken. Wat op een mooie manier in elkaar was gezet. Dus dan viel het niet direct op. Maar dan kon je wel zien, oh, van ja, ze heeft wel iets moois uitgekozen. Of iets moois gevonden. Ik kon wel zien dat ze daar de best voor had gedaan. Om dat te vinden of om dat uit te zoeken. Ja. Net als met de platen. Eigenlijk net als met de platen, ja. Ze was altijd op zoek naar bijzondere platen. En voor haar waren dat platen met een wiggle. Je kan een 808 drumcomputer kan je zo instellen dat er een wiggle in zit. Dat je echt, dat je heupen meegaan. Daarvoor kwam ze naar het café van Serge. Om veel te luisteren, van andere nieuwe dingen te horen... en dan zo snel mogelijk de nieuwe releases scoren. Want er waren maar een paar van binnengekomen. En als jij er eentje had, dan had je die speciale plaat in het weekend. Zoals deze, Night of the Jaguar. Ja, dan stond ze helemaal te stuiten. En wij ook trouwens, ik ook. Dat waren de platen waar je op stond te wachten tot ze binnenkwamen. En tot ze weer wat nieuws hadden. De muziek bouwt langzaam op. Heeft tijd nodig. En dan komen de strings erin. Ja, hij komt er niet in. We zijn nu... Aida was een van de eerste die deze draaide. En dit is ook een plaat die niemand kende. Die ze dan die pikte ze op. En die draaide ze in al haar gigs. Ze had een voorliefde voor muziek die bleef bouwen. Laag op laag op laag. Emotionele en soulvolle techno. Dus je brengt en energie over. Mensen kunnen gaan dansen, maar er zit ook een emotie en een gevoel. Je hoort aan het begin, weet je, zo'n track bouwt langzaam op met alleen een kick. Komt een baslijn erin en een melodietje. En zo mix je dat ook, weet je. En zo kan je dat met een andere track doormixen. En dat is ook hoe je speelt met spanning en energie op zo'n avond. En daar was Aida goed in. Aida was echt een gerespecteerde DJ. Ja, je moet je muziek kennen. Omdat het gewoon veel moeilijker is ook. En om daar een kloppend verhaal van te maken... en platen in de goede volgorde te leggen... is veel moeilijker als wat een moderne techno-dj doet. Maar was zij een van de rolmodellen? Aida was absoluut een rolmodel, ja. Ja, je had niet zoveel vrouwelijke dj's. Ja. En wie was Aida haar rolmodel? Nou, die heeft ze niet gehad, denk ik. Ze heeft geen vrouwelijke dj gehad naar wie ze opkeek, volgens mij. Of die haar voorbeeld was, dat ze dacht... oh, wacht, als zij het kan, kan ik het ook. Lady Aida was een rolmodel, omringd door haar muziek. En als de muziek uitstond, stond zij nog aan. Aida had wel een uitgesproken mening en die kwam ook wel voor haar mening op. En ik heb wel eens de indruk dat Aida de hart sowieso op de tong had liggen. Het kon ook gewoon persoonlijk over iemand. Van, dat vind ik zo'n kwal. Dat ik hoorde dat gewoon nog zeggen. Van, wat een kwal is die gast toch. Mm-hmm. Of die staat zo van die platte meuk te draaien of zoiets. Aida was niet zo diplomatiek. Die gooide gelijk eruit wat ze ervan vond. Aida, een eigenzinnige persoonlijkheid, die hield van Eindhoven. Want wie van muziek houdt, houdt van Philips. Als je uit deze stad komt en je bent je een beetje bewust van wat er allemaal gebeurd is... en je bent into music, dan ben je ook fan van Philips. Frans Vrijns leeft voor muziek. In 2019 werd hij door collega's uitgeroepen tot beste directeur van een poppodium. Hij werkte jarenlang samen met Aida. Philips heeft natuurlijk gewoon de cassettebandje uitgevonden en de cd-speler uitgevonden, maar had ook Phonogram, het meest stoere platenlabel Dus dat gebeurde allemaal hier. Dus als je gefascineerd bent over muziek en over elektronische muziek, ja, natuurlijk ben je dan helemaal ook gefascineerd over wat Philips in die vorige eeuw deed en was. En dat was zij ook? Ja, ja, ja, absoluut. Ja. Als je ziet hoe belangrijk de cassette geweest is voor de ontwikkeling van de muziek, omdat dat het eerste moment was dat je kon knippen en plakken. En dus beat kon maken en al dat soort dingen. En alles, ja, dat heeft zo'n impact op waar die muziek voor staat. En dan is het hartstikke stoer als dat bij jou in de achtertuin is. En in die achtertuin stond ook poppodium De Effenaar. Daarbinnen stond Aida. Ze maakte indruk als ze stond te draaien. Nu staat er nog maar één muur van die oude Effenaar overeind. Daarachter is het nu stil. Er is een vijver. Hoe zag deze plek er begin jaren 90 uit? Frens Vrijns weet het nog goed. Je komt het café, ben je doorheen gelopen. Ja. En je gaat nu de klapdeuren door en je komt nu de zaal in. Wij staan nu op de rand van de zaal. En rechts van ons is de bar. Hoe groot was die zaal? 650 mensen konden erin. Begin jaren 90 was Frens de danceprogrammeur van de Effenaar. Samen met Aida heeft hij 5,5 jaar de Fluid Danceavonden georganiseerd. En waar stond de DJ dan? Op veel verschillende plekken, maar meestal tegen de achterwand. Want je kan wel weggeraken. Ik heb nooit iets gebruikt. Nooit. Hoogstens een vodka Red Bull. Of rode wijn. Stond altijd op mijn rider of Prosecco. En daarom ben ik er nog steeds van overtuigd dat muziek dat wel kan. Dat je in staat bent om bepaalde golven, bepaalde tonen, dat die wel jou in een bewustzijnsveld kunnen brengen. Het goede aan Aida was dat zij altijd aan het communiceren was met het publiek. Het allerbelangrijkste voor haar was in haar leven als op het podium staan en gezien worden. En dat deed ze ook heel de tijd. Ze was continu aan het interacteren met mensen. Gewoon met haar vingers handjes maken of even lullen of even de muziek uit en even iets roepen. En dat was wat Aida zo speciaal maakte voor het publiek. Wat ze zelf ook al zei, dat was gewoon een techno-troll, weet je. En, dus het is een beetje, dat is het beeld wat ze had, maar dat maakte niet uit. Want haar personality, ik vond dat echt heel speciaal wat ze deed. Dat bijna niemand die ik ooit gezien heb, deed dat zo intensief en zo vol liefde voor het publiek. Of vooral liefde voor het publiek dat vol liefde naar haar keek. Dat, zo is het dan eerder, denk ik. Als dat Aida dat was. Nou, ze wilde gezien worden. Ze wilde veelzeggend zijn, denk ik. En ze was gewoon een diva. Dus ze wilde ook gewoon, ja, ze wilde belangrijk zijn. Ja. Dat maakte haar ook succesvol in een breed palet van dingen die ze deed. Alleen, hoe lang hou je dat vol met mensen? Dat diva-gedrag maakte haar succesvol. Ze was Rebel Base. De naam van haar weblog, die je ook kon lezen bij Oor en later 3 voor 12. En ze had een goede pen. Ze kon echt filijn kon ze zijn. Maar ze had ook echt wel een goed zicht op wat er allemaal gebeurde. Pinkpop 1997. Daar stond ik, een uur lang geprogrammeerd tussen mijn helden Lamp en het toen al mateloos favoriete Fateless, in de enige echte dance tent op Pinkpop. Tussen de bedrijven door mocht ik voor de camera commentaar geven in het glazen 3FM NOS Radio en Televisiehuis bij presentator Bram van Splunteren, die geen sjoege verstand had van dancebeats. Ik alles 10 keer uitleggen, maar enfin, dat even terzijde. Ik kreeg zowel de kans lekker af te geven op Fateless, die het dansende rockpubliek toen ook al op de hand hadden met hun platte rave-dave-trends. De toenmalige mojo-programmeur Carlos van Heijften had me vooral op het hart gedrukt om na het techno-geweld van System 7 de gemoederen in de dance-tent wat te temperen met down-tempo-muziek, om zo iedereen prettig afgekoeld naar huis te laten gaan. Ik knikte en Carlos verdween in de opgehitste mensenmassa die nog wel een stevig techno-setje lustte. Afbouwen. En dan begint in één keer heel hard te regenen. De dance tent stroomt helemaal vol en er is geen houden meer aan. Hongerige technoblikken, vuisten in de lucht. Aida, gas erop! Ik kan het niet langer aanzien. De beukraan moest gewoon open. Het dak gaat eraf. Als met de laatste beat het feest abrupt eindigt en het licht aangaat in de tent, krijg ik een dankbaar applaus. We want more, we want more, klinkt het uit duizenden schorre kelen. Het gelukzalige gevoel is echter van korte duur. Programmeur Carlos is woedend. Kijk nou wat je gedaan hebt. Ik vraag je om af te bouwen. Nu zijn ze helemaal oververhit en krijgen we ze met geen mogelijkheid meer naar buiten. Ik heb het mateloos verpest op Pinkpop 1997. Gelukkig niet bij het publiek. Dat was precies zoals Aida is. Gewoon haar mening over iets geen geven, lak aan hebben of dat mensen raakt, of misschien er wel van genieten, of dat mensen ook op een negatieve manier kan raken. Alleen, hoe lang hou je dat vol met mensen? Dus daar gaat het om. En bij mij is dat heel lang volgegaan. Maar het is ook allemaal intens en het ging wel altijd over haar. Dus ik kan me ook voorstellen dat mensen op een gegeven moment iets hadden van, het is wel bij genoeg, hè? Ja, op het moment dat die gunfactor dan op een gegeven moment omslaat en zo van, hé, dit is wel een beetje genoeg, ja, dan kalft het ook af. Dat een vriendschap afkalft, uit elkaar kan vallen, dat was iets dat ook mogelijk was in de vriendschap tussen Frans en Aida. Ze hadden wel zeker een band met elkaar. En de meeste tijd samen was fantastisch. In alles was het zoveel lachen, zoveel lol had ik met haar. Zij was gewoon een rebel, een diva, een beetje gek. En dat is gewoon een fantastische combinatie voor leuke mensen, ja. Had ze een hele specifieke lach of zo? Of was er iets? Ja, heel, heel dik. Heel, zo keihard. Dat, ja. Ook een beetje ordinair kon ze zijn, maar dat maakte het allemaal heel erg leuk. Ja. Ze gingen er vol in. Alleen bleef er altijd een bepaalde afstand, een grens. En daarachter was het stil. Wij hadden allebei een vader die zelfmoord gepleegd had. We wisten het van elkaar. Ik kwam er later pas achter. Zo, misschien dat ik er al een paar jaar contact met haar had. En ze hebben precies dezelfde manier gedaan en alles. En ik kon daar redelijk makkelijk over praten. Maar er was bij haar wel een muur om haar heen of zo. Maar dat was niet open. Ze vertelde wel veel over wat ze meemaakte. Maar over de gevoelige dingen of wat dan ook. Nee, daar was ze niet open over. Nee. Nooit geweest? Over wat gevoelig lag? Nee. Er was ook een voorwaarde aan de vriendschap die voelbaar was. Dat je gewoon je heel erg bevriend met iemand voelt die je collega is. Maar dat zo is bij de gratie van dat het je collega is. Snap je dat? Ja, dus op het moment dat het je collega niet meer is, is die echte vriendschap ook voorbij. Ja, dat. Zo kon het ook dat Frans en Aida geen vriendschap hadden als ze niet samenwerkten. Dan zagen ze elkaar niet. Maar afgelopen voorjaar zagen ze elkaar weer eens. Een toevallige ontmoeting. Ik denk vorige zomer, ja, dat was tijdens de lockdown, was ik ergens aan het wandelen met mijn hond en dan kwam ik haar tegen. En toen zijn we even 20 minuten samen opgelopen, hebben we gewoon gekletst, verder niets. En toen was het weer. En dat is eigenlijk de enige keer dat ik haar in jaren sprak. Ja. En was ze toen al ziek? Weet je niet. Ik heb het pas gehoord dat ze ziek was toen ze overleden was. Dus ik weet het niet of ze toen al ziek was. Ja. Jullie hebben het er niet over gehad in ieder geval? Nee. Maar ze heeft met bijna niemand over gehad. Bijna niemand wist het. Ja. In het voorjaar van 2020 werd ze voor de tweede keer ernstig ziek. Alleen wilde ze dat met bijna niemand bespreken. En het kon ook onbesproken blijven, omdat het onzichtbaar was voor de buitenwereld. Wat ze wel laat zien en wat zichtbaar wordt, is haar nalatenschap. Tastbaar zelfs. Daarvan wil ze graag dat er over gesproken wordt. En ze heeft het op de Aida manier gemaakt. Door haar uitgedacht, vervolgens tot in de puntjes geregisseerd, zodat het gemaakt kan worden als gemeente Eindhoven het startsein geeft. Er komt een soort labyrinth, dus een doolhof, waar je op verschillende manieren kunt beleven, begrijp ik. Ik ben er niet bij betrokken. Waar je met verschillende keuzes van muziek door dat doolhof in kan gaan. Dus dat zal de yoga manier zijn. Maar ik kan me niet voorstellen dat er niet ook een techno-achtige kant zal zijn. Dat zij zoiets wil doen, vind ik mooi. Vind ik ook echt bij Aida passen. Dus ja, ik vind het heel leuk dat gebeurt. Het is ook een soort monument voor haarzelf. Dat is er raar aan. Maar het is ook wel gewoon een ding van Aida die er niet meer is, maar die wel belangrijk voor deze stad en voor de muziek was. Dus ik vind het heel tof. Ja. Het labyrinth wordt een patroon op het gras met dwaalwegen waar je overheen kunt lopen. In het Philipse Jong Vandelpark. En ook dat klopt bij Aida. Ze hield van wandelen in de natuur. Zoals ze ook deed met Ron Euser. Je pikt gewoon op waar je gebleven bent als je elkaar al 20 jaar kent. Dus dan gingen we een paar uur wandelen. En nog ergens wat drinken en of wat eten. En dan hadden we een goede dag. Ron zag en voelde door de jaren heen ook nog een andere kant van Lady Aida. Omdat ze die kant wilde laten zien. Hij was meer dan een vriend en zag iets van Aida wat zelfs haar familie misschien nooit heeft kunnen zien. Maar het begon daar waar Aida Lady Aida was. Bij de muziek. De techno kwam op. En Ron was voor Lowlands op zoek naar DJ's voor de eerste danceprogrammering. En Aida was een van de mensen die hem liet zien hoe die wereld in elkaar stak. En hij zag ook direct hoe zij in elkaar stak. En toen was daar Keulen. Zullen we gaan? Ja, let's go. En dan scheurden we naar Keulen. En het was gewoon supergoeie harde drum en bass. En dan, dan dans je en dan luister je naar de muziek. Het is, van alle kunstvormen is het wel een van de meest directe vormen die mensen gewoon emotioneel kan raken. En dat was precies wat er gebeurde in Keulen. Daar werd Aida verliefd. Ja, wat tussen mij en Aida is die avond. Nou, toen was ze echt ook wel in mij als persoon heel erg geïnteresseerd. Naast de muziek. Dus toen is ze een beetje verliefd op mij geworden. Dus dat was ook wel verbonden aan die avond, een beetje. Dus dat hebben we 2-3 weken geprobeerd. En toen zagen we van, dat moeten we maar weer stoppen. Dat heeft niet zoveel zin. We moeten maar gewoon goede vrienden blijven. En Aida kon goede vrienden zijn. Zeker als er muziek was. Dat is wel waar we elkaar raakten, denk ik. Ze zette gewoon platen thuis op. En dan zo ging het bijna altijd. Dan was ik weer bij haar. En dan, dan was het ook gewoon platen opleggen. En dit heb ik net gekocht. En dat heb ik net ontdekt. Nou, ik weet wel, die Dave Clark, die had op een gegeven moment... één plaat heet ook Red. Rood. En ook wel, ja, veel, toch wel Detroit techno. Gwen Atkins en Jeff Mills, daar was helemaal wild van. En Derek May. En dus we hadden het gewoon veel over muziek. Tot 2005. Toen werd Aida ziek. Ze bleek lymfeklierkanker te hebben. Van deze ziekte genas ze. En ging het niet meer alleen over muziek. Maar ze bleven elkaar wel zien. Zij zag wel in dat ze de manier van leven en werken een beetje zou moeten veranderen. En ik ontdekte Kundalini Yoga. En ik ging me bezighouden met hoe de mind werkt en hoe mensen energetisch dingen loslaten. Eigenlijk zijn DJ's shamanen. Nu stond Lady Aida ergens anders. Ze gaf mensen wat anders, maar ze kreeg nog altijd iets terug. Net als toen ze DJ was, stond ze nog altijd op een plek waar ze iets terug kon krijgen. Veranderden jullie gesprekken ook? Ik denk dat we minder plaat aan het draaien waren. En dat we gewoon meer, met die boswandelingen gewoon naar het water en naar de lucht en naar de bomen. En naar misschien een voorbijlopend hert. Dat we het daar misschien meer over hadden. Ja. Ook Ron en Aida konden elkaar jaren niet zien. Maar dan ineens liepen ze weer samen door de natuur. En nu, na jaren wandelen, wordt het Ron duidelijk waarom Aida altijd bleef terugkomen. We hadden elkaar denk ik 3 of 4 jaar niet gezien. En toen heb ik er in maart, ik meen dat het maart was van dit jaar, heb ik er geappt. Ik zeg, Aida, we gaan nu afspreken. Want het heeft veel te lang geduurd. En toen bleef 2 dagen stil. En toen kreeg ik een appje terug. Of zo van, kan ik je bellen? Ik zeg, ja, tuurlijk. En toen belden we. En toen zei ze, ja, Ron, juist deze week heb ik heel slecht nieuws gehoord van de arts. En het ziet er heel slecht uit. Aida was voor de 2e keer ziek geworden. Toen zei ik, oh jee, en laten we een dag prikken dat we elkaar zien. Dus een paar weken later waren we bij elkaar. En toen hebben we hele mooie gesprekken gevoerd. En wat me ook wel trof was dat ze tegen mij zei van... ja, jij bent mijn laatste echte liefde geweest. Ja, als persoon. In de zin van een relationele liefde. En dat trof me ook wel. Van ik dacht, oké. Hoe ze dan ook relatie met mensen aanging. Ik denk dat daar wel een beetje een moeilijk punt zat. Gewoon hoe zij in elkaar zit qua wat ze soms van mensen eist of vraagt. En dat daar niet iedereen zo makkelijk aan kon voldoen. En dat ze daardoor ook wel vriendschappen of... Dat die daardoor overgingen of dat ze die niet goed genoeg kon onderhouden... omdat er een disbalans was tussen wat ze van mensen eisten of vroeg... en wat die andere mensen konden geven. Als Lady Ida gaf Ida ook veel en kreeg ze veel terug. Maar dat was op het podium. En iemand zei wel tegen mij... van ja, ze zag op de herdenking, een vriendin... die zei, ja, ik zag ook wel een bepaalde vorm van eenzaamheid bij Ida. Ja, die voelde ze wel. Ze had wel een groot sociaal leven. Maar het gaat toch wel echt om die paar echte close vrienden die je hebt. Waar je niet alleen maar over werk en over dagelijkse dingen... maar je echt over je angst en je twijfels en zo. Gewoon wat je met echte vrienden bespreekt. En wat waren haar angsten en twijfels? Besprak ze met jou? Ik denk dat toch wel voor een deel verborgen is gebleven. Er was een grens waarachter niks van Ida's spanning te zien was. Ron en Ida konden daar in stilte wel samen lopen. Heb jij het idee gehad dat jullie echt close zijn geweest? Ja. Ik geloof wel heel erg in kindred spirits. Dat is een mooie Engelse uitdrukking van gelijkgestemde zielen. En we snappen elkaar. Ik bedoel, dat voel je gewoon gelijk. Dat is ook toch gewoon meer dat je ook dingen onuitgesproken voelt bij elkaar. Als je gewoon een lange wandeling in een bos maakt... en je bent opmerkzaam of zo aan dingen die je ziet of ruikt... en die ander maakt daar een opmerking over. Of die zegt er iets over. En dat is precies, ja... het gevoel wat jij ook op dat moment ervaart of zo. Ja, ervaring dat je op hetzelfde niveau zit of zo. U luisterde naar een aflevering van Wat Blijft over DJ Lady Ida, gemaakt door Romané Rodriguez. En deze en andere afleveringen van deze podcastserie zijn te horen onder de titel Wat Blijft. En dan hebben we het over verhalen over bijvoorbeeld Jeroen van Merwijk, Wim Suurbier, Erik van Brugge, Louis Andriessen, Bernard Haitink en Sien Deels. Met Wat Blijft probeert Human een necrologieënbibliotheek op te zetten in deze nieuwe vorm als podcast. Mocht u luisteren en denken, ik ken iemand die is overleden waar een goed verhaal over is te maken met meerdere kanten, weet dat de redactie zich altijd aanbevolen houdt voor tips. U kunt mailen naar watblijft@human.nl. Straks op deze zender met het oog op morgen met Mieke van der Wij. Dank voor het luisteren en nog een heel mooie avond. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Kom nu 1 week gratis kennismaken met e-matching.nl, dating hoger opgeleide. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Geniet meer voor je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Zoals alle Pampers, nu tot 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. NPO Radio 1.